بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال آخرین بحث از مباحث مربوط به جلد اول از حلقه ثالثه رو به اتمام میرسانیم. این بحث با عنوان حجیت و دلیل عقلی مورد اشاره قرار گرفته. در اینجا این بحث مطرح است که دلیل عقلی دو قسمه، یکی ظنی و یکی قطعی. اگر دلیل قطعی دو قسمه، خب بحث حجیت اون چگونه است؟ ایشان می‌فرمایند که اگر دلیل ظنی رو در نظر بگیریم، حجیتش نیازمند دلیله و دلیلی ما بر حجیت ظنون عقلی نداریم. اما دلیل ظنی به خاطر دلیل قطعی به خاطر حجیت قطعه که حجیت دلیل قطعی عقل بنابراین متفاوت از دلیل ظنی خواهد بود و هر یک حکم جدایی دارن. الدلیل العقلی ان کان ظنیا فهو به حاجت دلیل علی حجیتی ولا دلیل علی حجیت ظنون العقلیه، به خودی خود قابل پذیرش نیست. و اما اذا کان قطعیا فهو حجتون من اجل حجیت القطع. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره اینه که برخی بزرگواران، برخی از اصولیون اشاره فرمودند که قطع ناشی از دلیل عقلی میتوان حجت نباشه و نسب الى بعضم القول به عدم حجیت القطع ناشی من الدلیل العقلی. خب این حرف رو آیا میتوانیم بپذیریم؟ ظاهر این حرف سخن معقولی نیست، چرا که به هر حال ما میبینیم حجیت قطع طریقی قابل انفکاک از خودش نیست. قطع طریقی حجیت داره، طریق به نحو قطعی واقع نماس به نحو قطعی و قطع ما مانه از اونه که ما بگیم که ما حجیتش رو ازش بگیریم یا مثلا تعبد بشه به انکار حجیتش. نه، این صحبت قابل پذیرش نیست، ظاهرش اینه. اما با این وجود برخی بزرگواران، برخی از اعلام تلاش کردن این رو یک توجیه بکنن. توجیه اونها این هست که ما این قطع طریقی رو، این قطع عدم قطع عقلی رو ما قید بگیریم برای موضوع حکم مجعول. موضوع حکم مجعول یه قیدی داره و اون چیه؟ عدم قطع عقلی. یعنی چی؟ یعنی اگه قطع عقلی نبود این سر جای خودش هست. تو و من هناها و لبعض الاعلام توجیه هو ثبوتن، توجیه ثبوتی کردن، گفتن در عالم وضع و عالم ثبوت و تشریح میتواند چنین باشد به دعوا تحویل القطع من طریقی الى موضوعی. این به این نفع که تحویل قطع طریقی به موضوعی باشه. به چه نفع؟ و ذالکه به ان یفرز عدم القطع العقلی قیدن فی موضوع الحکم المجعول. یه موضوعی میخواه، اون موضوعش قید داشته باشه، قیدش همین باشه به شرط اینکه قطع عقلی پیدا نکنیم، عدم قطع عقلی بشه قید. خب نتیجه چه خواهد بود؟ چگونه اینجا تحویل از قطع طریقی به موضوعی رو خواهد داد؟ بین نفع که فمع القطع العقلی، خب این قید داره به این که قطعی حاصل نشه. خب اگر حاصل شد قطع عقلی دیگه حکمی نخواهد بود، حکم منوط به این که قطعی نباشه. حالا اگر قطعی بود دیگه اینجا قطع عقلی مانع میشه از این که این حکم، این قطع لیکون القطع منجزن لهو، مانع پیدا میکنه. لا حکمه لیکون القطع منجزن لهو، حکمی نیست چون که قیدش منتفیه. تا ما بخوایم بگیم این قطع منجزشه و او رو به مرحله حجیت رسانده، اصلا موضوع منتفیه چون که یه قیدی داشت که الان منتفی شده. مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه به ارائه پاسخ می فرمایند، یا دو پاسخ رو در اینجا مطرح می‌فرمایند و یرد علی ذلک اولا می‌فرمایند که این قطع عقلی که شما دارید میگید عدمش به عنوان قید اخذ شده، مراد از این چیه؟ ما به دو چیز اینجا میتوانیم بگیم قطع پیدا کنیم، یکی این که بگیم قطع به حکم مجعول، یکی هم که بگیم قطع به جعل. قطع به جعل یک امریست، قطع به حکم مجعول یا فعلیت جعل متفاوته. اگر مراد شما از قطع عقلی قطع به حکم مجعوله، اینجا ما نمیتوانیم بپذیریم که این قطع طریقی به قطع موضوعی تحویل برده بشه، تبدیل بشه. اینجا محال است این تحویل. چرا؟ وچه استحاله چیست؟ وچه استحاله اینه که قطع به مجعول، اینجا ما الان قطع به مجعول مد نظرمان شد، قطع به حکم مجعول به فعلیت جعل، قطع به مجعول مساوق با ثبوت بالفعل مجعوله. اگه ما قطع پیدا کنیم بهش یعنی چی؟ یعنی بالفعل این مجعول ثبوت پیدا کرده. خب یعنی چی؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که عقل این رو نمیتوانه انتفاش رو بپذیره. ان القطع العقلی اذا یؤخذ عدم و فی موضوع الحکم هل هو القطع بالحکم المجعول او بالجعل. اگر بالحکم المجعول باشه واضح الاستحاله، لان القطع بالمجعول یسابق و فی نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، به صورت بالفعل مساوق با ثبوت مجعول است. فکیف یعقل ان یصدق بانه یسابق انتفاع. عقل چطوری باید بپذیره که تصدیق بکنه که این منتفی است، همزمان هم ثبوت داشته باشه هم بگیم قطع به عدمش داشته باشیم. خب این یه نوع تعارض، همزمان با اینکه ما بگیم قطع به حکم مجعول داشته باشیم بخوایم بگیم اگه اینو داشته باشیم مساوق با ثبوت بالفعل مجعوله، پس نمیتوانه انتفاش رو بپذیره چون قطع به این طرف داره دیگه، معنا نداره اون طرف رو بپذیره. اگر مراد از قطع عقلی این است که ما قطع به جعل پیدا کنیم نه به مجعول، اینجا باز این استحاله برش تطبیق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون که قاطع بالجعل، اینجا الان قطع به جعل پیدا کرده، این آقای قاطع بالجعل میتوانه عدم فعلیت مجعول رو تصدیق بکنه، اینجا مشکلی نداره. این دوتا امره، جعل یک امریست، مجعول یک امر دیگه است. قطع به جعل پیدا کرده، منافات نداره با این که عدم فعلیت مجعول رو بپذیره، این مشکل نداره. اما این خلاف مفروض ماست. اما ثانی فلا تنطبق علیه حاضر استحاله. چرا این استحاله درش نمیاد؟ صدق القاطع بالجعل به عدم فعلیت المجعول، این الان بالجعل قبول داره، معنی نداره که اون طرف رو بپذیره، بگه که فعلیت مجعول وجود نداره و عدم فعلیت مجعول بپذیره. ولی ولیکن تصدیق به ذلك هنا خلاف المفروض، لان المفروض قیام الدلیل العقلی القطعی علی ثبوت تمام الملاک للحکم. اینجا فرض گرفتیم که ما تمام ملاک رو به دست آوردیم، اینجا حاصل شده علی ثبوت تمام الملاک للحکم، فکیف یعقل التصدیق بعنات الحکم بقید آخر. الان ما داریم میگیم تمام ملاک حاصل شده و ما قطع به جعل پیدا کردیم، قطع به جعل یعنی که تمام ملاک هست و پس از اینکه جعل حاصل شده منم قطع پیدا کردم، پس دیگه معنا نداره به یه چیز دیگه منوط باشه. بگیم اگر اون قید بود این هم تحقق پیدا کنه، دیگه الان تحقق پیدا کرده تمام شده رفته، تصدیق اینجا برخلاف چیزیست که ما داریم. خب لذا جا نداره این امری که ثابت هست ما قطع داریم به ثبوتش منوط بشه به یه امر دیگه ای، مگر اینکه واقعا اون ثبوت تمام ملاک رو ما باور نداشته باشیم. این پس پاسخ اول که اگر مراد قطع به مراد از قطع عقلی قطع به مجعوله، اینجا اون تحویل ناممکن اون حاله. اگر مراد از قطع عقلی قطع به حکم مجعوله، این اشکال نداره، اون استعاله نمیاد اما خلاف فرض میشه. پاسخ دوم چیست؟ اینجا هم این تعبیر رو بخونیم و به کلمت موجزه ان المکلف اذا کان قاطعا عقلا به ثبوت تمام الملک للحق فلا يمكن ان يصدق باناته بغير ما قطع عقلا ثبوته، و اذا کان قاطعا عقلا به ثبوت الملک للحق ولكن لا على نحو لا يتم بانه ملک تام. خب این در این صورت اگه قطع نداره جزم نداره فلیس هذا القطع حجتا فی نفسه، دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که ما نیاز داشته باشیم بگیم تحویل ببریمش. نه، قطع طریقی رو دیگه نیاز نداریم تحویل به قطع موضوعی ببریم. پاسخ دوم اینی که خب ما قطع عقلی رو در نظر میگیریم، آیا قطع عقلی همیشه ملازمه با حکمه؟ خیر، بلکه بعضی جهان نافی حکمه ولو به نحو ترتب. و ثانیاً ان القطع العقلی که شما میخواید بگید که عدم قطع عقلی قید باشه در موضوع حکم مجعول، این قطع عقلی دائما به حکم منجر نمیشه. لا یؤدی دائما لا ثبوت له بل قد یؤدی الى نفیه من قبیل ما یستدل به علی استحاله الامر بالضدین. اینجا منتهی به نفی حکم میشه در زدن امر، ولو علاوه چه ترتب ولو به نحو ترتبی میتوانیم بگیم این حکم دوم نباشه. فمازا یقال به هذا الشأن و هل یفتر از ان المولا یجعل الحکم المستحیل فی حق من وصلت الیه الاستحاله. خب اینجا شما خواهید قیدی بیارید عدم قطع را به اینجا به عنوان قید بگیرید، این آیا شما تجویز میکنید که شارع یه حکم محال رو در حق کسی که این استحاله باید دلیل عقلی بهش رسیده جهل کنه؟ هل یفتر از ان المولا یجعل الحکم المستحیل فی حق من وصلت الیه الاستحاله به دلیل عقلی؟ این حکم محال است عقلا، بعد شارع بر دوش او بگذاره بگه این حکم محال رو انجام بده ولو اینکه عقلا محاله. خب پس بنابراین ما باید اینجوری جمع‌بندی بکنیم که منع شرعی از حجیت دلیل قطعی معقول نیست. شما نیاد بگید که درسته عقل اینجا یک قطعی دارد ولی شارع اون رو بر می‌دارد تعبدن، نه، چون این رفع حکمی که به دلیل قطعی عقلی ثابت شده معقول نیست. ثانیاً اگر به برخی روایات تمسک شده، مثلا اخباریون به این سری روایات تمسک کردن گفتن که این ادله میگه حکم دلیل قطعی عقل رو بذار کنار، اینا رو ما نمیتوانیم بپذیریم، دلالت های جور با جوری دارن، دلالتشون بر این نکته نیست. به طور نمونه سه نمونه رو مرحوم شهید سر مورد اشاره قرار میدن. برخی روایات برخی روایات منع از تمسک به رأی و استحسان کردن، پس زنون غیر معتبر رو مد نظرشونه، نه اینکه بخوان بگن از دلیل قطعی نفی کرده. این یک دست. یه دست روایات دلالت بر اشتراط صحت عبادات به ولایت کرده. این روایات میفرمایند که اگر میخوای عبادت صحیح داشته باشی باید ولایت داشته باشی، اگر ولایت نداشته باشی عبادت صحیح نیست. خب این دلیل برای این نیست که شما بفرمایید شارع تعبد حجیت دلیل قطعی عقلی رو رفع کرده باشه، ربطی به مسئله نداره. برخی روایات هم مرادشون این هست، دسته سوم رو میتوانیم اینجوری سراغ بگیریم، بگیم که گفته همون اول بسم الله به ادله عقلی توسل نکن، شما برو ادله نقلی رو هم بررسی کن، بعضی جا باعث میشه که اصلا اون دلیل عقلی منتفی بشه. من از توسل ابتدایی به چنین ادله کردن این دسته آخر. و بعضا به صدد بیان عدم جواز الانصراف عن الادله الشرعیه، نه اینکه ادله شرع رو کنار بذاری و توجه رأسن الی استدلالات العقلیه، بی توجه ادله شرعی بر سراغ ادله قطعی. مع ان التوجه الى الادله الشرعيه كثيرا ما يحول دون حصول القطع، خیلی جاد مانع میشه از حصول قطع من الاستدلال عقلی. خب با یاری خدای متعال الحمد و سپاس خدای را متعال که جلد اول از این بحث رو به اتمام رساندیم. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در 19 جمادی الثانی 1397، یعنی 3 سال قبل از انقلاب اسلامی، این کتاب رو شروع کردن و در 23 رجب 1397 قمری اون رو به پایان رساندن. خب با ذکر یک صلواتی به بحث بعدی میپردازیم که در حلقه ثانیه جلد دوم از حلقه ثالثه به اون پرداختن. در این حلقه ثالثه ایشان بحث رو، محور بحث رو بر اصول عملی قرار میدن که در 3 بخش تنظیم کردن: تمهید، بحث اول، دوم وظیفه العملیه عند الشک، سوم الاستصحاب. خب در این بحث ما میبینیم در قسمت اول که 4 بحث رو مورد اشاره قرار میدن. در بحث تمهید، خصائص اصول عملیه، اصول عملیه شرعی و عقلی، سوم اصول تنزیلیه و محرزه، 4 مورد جریان الاصول. به یاری خدای متعال از اولین بحث، از این بحث مباحث مربوط به اصول عملیه رو شروع میکنیم که مربوط به خصائص اصول عملیه است. خصائص اصول عملیه رو ایشان میفرمایند که اصول عملیه یک دست از انواع احکام ظاهری طریقی مجعول هستند. یعنی ما احکام ظاهری گوناگونی داریم، برخیش از سنخ امارات، برخی از احکام ظاهری هم از سنخ اصول عملیه است. پس اصول عملیه تمام احکام ظاهری نیستن، یک دست از اوناست. اصول امارات هم از اون جهت که واقع نما هستند اما واقع نمای تام و تمام نیستند، 70-80% می توانند حکایتگری داشته باشند و از این جهت ما با اونها امارات اونها رو شناختیم، اونها هم مقتضی احکام ظاهری هستند. اما دسته دوم اصول عملیه که اون برخی از اونها ناظر به جری عملی صرف هستند و برخی ناظر به جری عملی همراه با نوعی استکشاف، اینجا ما میبینیم که این هم یک دسته از اصول عملی هستند که اینجا مقتضی این هست که ما این بحث رو بپردازیم. ایشان چند وجه رو برای تمایز این دسته از احکام ظاهری با امارات مورد اشاره قرار میدن و اونها رو نقد و بررسی میکنن. وجه اول میفرمان ناشی، وجه اول در تمییز این اصول این است که گفته شده سنخ مجعول در امارات و احکام ظاهری دسته اول با این دسته از احکام ظاهری متفاوت است. سنخ مجعول متفاوته. مگه در امارات چه چیزی مجعوله؟ میفرمایند در اونجا طریقیت جعل شده، اما در اصول عملیه وظیفه عملی یا تنزیل به منزله یقین به لحاظ جری عملی جعل شده. پس یا وظیفه عملی جعل شده یا تنزیل به منزله یقین به لحاظ جری عملی اینجا مجعول ماست، اما در امارات طریقیت است که مجعول است. خب مرحوم شیصد به بررسی و نقد فل جمله این وجه اول اشاره می‌فرمایند که این فرق حقیقی نیست، بلکه خودش حاصل از فرق حقیقیه. یه فرق حقیقی داریم که این وجه، بله تفاوت، چون تفاوت وجود داره اما حاصل از اون فرق حقیقی است. این فرق یه مقداری متأخر از اون بحث اساسی است. نکته دوم می‌فرمایند ما در ادله شرعی نداریم که فرموده باشن 2 دلیل ما داریم، یکی اماره یکی اصل، که ما بعد بخوایم دنبال تفاوت اونها باشیم بگیم که 2 دلیل شرعی مورد اشاره قرار گرفته، این با اون یکی این تفاوت رو داره. خیر، این متفاوت است. و حاصل فضلکت الموقف انه لم یرد عنوان الامار و الاسفی دلیل لیتکلم ان تمیز احداما ان الاخر به ای نحوین اتفق. خب اینجا و انما نعبر بالاماره ان تلک الحجت التي لها آثار المعهوده و نعبر بالاصل از اون حکم ظاهری که اینم آثار متفاوت خودش رو داره. وجه دوم در اینجا این هست که ما گونه دیگر تقریر بکنیم این تفاوت این دو دسته احکام ظاهری رو، بگیم در یک دسته شک در موضوع اخذ شده، در یک دسته اخذ نشده. اصانی ان فرق بینهما ینشأ من اخذ شک موضوعا للاصل العملی و عدم اخذه کذلک فی موضوع الحجت المجرور للاماره. اینجا بگیم حکم مال کجاست؟ مال جاییه که ما شک داشته باشیم، در خود موضوع اخذ شک شده باشه ولی در اماره اخذ شک نشده باشه. ایشان دو تا نقد در این زمینه می‌فرمایند. یکی این که این مفید نیست، وافی به مقصود و با فایده نیست. انه لا یفید بالمقصود، این نقد اول. نقد دوم چیز؟ این که اصلا غیر معقوله که ما بگیم در یکی عکس شده شک، یکی در عکس نشده. چرا؟ ایشان این گونه تقریر می‌فهمم که اگر شک در موضوع حجیت عکس نشه، بر علم هم قابل انطباقه، اما جعل حجیت بر عالم غیر معقوله. اما دو نوع عکس وجود نداره. ما در موضوع حجیت اگر بگیم که شک عکس نشه، بر عالم هم اینجا برای علم هم قابل اطلاق باش هست. لأن الحجیه حکم ظاهری، حجیت حکم ظاهریه. خب فعن لم یکن شک، ما اگر شما میخواید چون فرقی قائل بشید در حجیت هم چون این حرفی ببینید میشه بزنید یا نه. الان حجیت یک مصداق، حجیت یک مصداق حکم ظاهری است. اما ببینیم در این مورد این ضابطه رو میتوانیم بپذیریم یا نه. شما میفرمایید که اگر شک در موضوع اخذ نشه این میشه اماره. خب اینشان میفرمایند فعل لم یکن شک معخوزن فی موضوعها، یعنی موضوع حجیت، اگر شک اخذ نشده باشه اند جعلها لازم اطلاقها لحالت العلم. باید این نتیجه این میشه که این حجیت اماره رو باید بر علم هم ما منطبق بدانیم، چون که شک درش اخذ نشده، پس باید بر علم هم قابل اطلاق باشه. اما یه مشکل در اینجاست که ما میبینیم که ما در مورد عالم نمیتوانیم اطلاق حجیت بکنیم. اینجا دو نوع اخذ وجود نداره و جعل لازم اطلاق و لحالت العلم و جعل الاماره امارت حجتن علال عالمه. این اما این چیه؟ غیر معقوله. و من هنا قیل به ان الشک مأخوذ فی حجت الاماره موردن، این به عنوان مورده نه اینکه موضوعش باشه. درسته شک اینجا وجود داره اما نه به عنوان موضوع. اگه بخواد به عنوان موضوع باشه بر علم باید قابل اطلاق باشه، ولی ما می‌بینیم که نمیشه در مورد عالم بگیم که این براش جعل حجیت شده. جعل حجیت برای او معنا نداره. جعل امارت، جعل اماره برای عالم دیگه نمیتوانه حجت باشه، او عالمه و اینجا ما دو معنا نداریم. خب و غیر اننا لا نتعقل به حسب عالم الجل و مقاب الثبوت نحوین من الاخذ. اگه چنون چیزی بخواییم بگیم که نه، در عالم سهود ما دو نوع اخذ داریم ولی ما اینجا میبینیم که نه، قابل تطبیق نیست. این فرق دوم. با یاری خدای متعال به وجه سوم اشاره میکنیم. در وجه سوم گفته شده که شک در لسان یک دلیل اخذ شده در لسان دلیل دیگه اخذ نشده. این قبلی در اینا بحث اخذ شدن شک مطرح بود، اما در موضوع، اما در وجه سوم میگیم که شک در لسان دلیل یکی اخذ شده، در لسان دلیل یکی اخذ نشده. مشابه نقد قبل، نقد اول قبلی رو اینجا هم میفرمایند که و هذا الفرق لا یفی ایزن بالمقصود، فایده نداره برای این مقصود ما فی موضوع ما ببخش. و هذا الفرق لا یفی ایزن بالمقصود، چرا؟ چون که ما نسبت به این کبراش ما دلیلی نداریم که بعد در مورد اماره هم بخوایم بگیم که هر جا که در لسان دلیل شک عکس شده باشه این حجت نیست و بعد بخوایم در اینجا تطبیق کنیم، نه، چون این کبرایی رو ما قبول نداریم. خب نکته دوم که این اتفاقیه، هذا مضاف الی کونه، اتفاقی هست، فقط یتفق و اخذ و عدم العلم فی موضوع دلیل حجیه، یه جاهایی پیش آمده، نه اینکه حکم دائمی باشه که شما بخواید این رو نشانه بگیرید. کما لو بنی علی ثبوت حجیت الخبر به قول تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیا مثلا گفته میشه که در اینجا این اصل، این خبر همیشه اصل؟ نه، اینطور نیست. بر اساس این اگه بخوایم بگیم، باید بگیم در خبر هم باید اصل باشه، اما نیست. وجه چهارمی که به صورت کوتاهی شما مورد اشاره قرار دادم، ما هم خیلی کوتاه بهش اشاره میکنیم به اذن الهی، این هست که اون بیانی که ایشان از بحث تحفظ بر احتمال و محتمل مد نظرشون بود، در اینجا مورد توجه قرار بگیره. تحفظ حفظ بر تحفظ بر از باب تزاحم حفظی، ایشان این بحث رو دارن که در اصول اهمیت محتمل لحاظ شده، اما در امارات قوه احتمال لحاظ شده. بنابراین تفاوت به این که چه موضوعی اینجا اخذ شده، این که محتمل، اهمیت محتمل مد نظر یا اهمیت قوه احتمال. ما حققنا فی الجزء الرابع من ان الاصل العملی حکم ظاهری، اصل عملی حکم ظاهریه، لوح ذاتی احتمال، اهمیت المحتمل عند تزام بین الملاکات الواقعیه فی مقام حفظ التشیئ عند الاختلاط والاشتباه. یه جایی ممکنه نزد مکلف اشتباهی رخ بده، شارع براش اهمیت محتمل اگر لحاظ شده باشه، محتمل برای او محوریت داشته باشه و اون رو لحاظ کرده باشه، این میشه حکم ظاهری که ما به عنوان اصل عملی از او یاد میکنیم. بینما لوح ذات فی ادلت الحجیت الاهمی الناشی من قوت الاحتمال محضن، اگه فقط قوت احتمال باشه، این میشه چی؟ این میشه امارات. و قد عرفنا سابقا ان هذا نکته تفی به تفسیر ما تتمیز بالاماره عن الاصل من حجیت مثبتاتها، در بحث اثبات مثبتات هم از این استفاده کردیم. البته اصول عملی غیر محض هم داریم که این هر دو درش وجود داره، ولی اگر فقط قوت احتمال مد نظر باشه، اینجا ما در واقع اون واقع نمایی خودش رو در نظر بگیریم، قوه احتمال رو در نظر بگیریم، این میشه اماره. اما اگر اهمیت محتمل باشه میشه از دست کم اهمیت محتمل باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.